601-601-601 lub na wektra.pl. Wektra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 16. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. W środę ruszą prace nad reformą Trybunału Konstytucyjnego. Dziś w Sejmie poznaliśmy jej główne założenia. Jak wzmocnić bezpieczeństwo w regionie? Między innymi o tym premier Donald Tusk rozmawia w Wilnie z władzami Litwy. Wieczorem dowiemy się, do kogo trafią polskie nagrody filmowe. Wiemy już, jak ma wyglądać reforma Trybunału Konstytucyjnego. W Sejmie na konferencji prasowej przedstawiono jej najważniejsze założenia. Omówił je m.in. przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek. Te kroki, które są pokazane w tych dokumentach, to docelowa kreacja Sądu Konstytucyjnego na nowo dzięki zmianie Konstytucji. To nowe reguły związane z funkcjonowaniem Trybunału poprzez nową ustawę o Trybunale i to uchwała, która jest punktem wyjścia, która opisuje stan, który jest stanem zastanym i konstatuje i wzywa po pierwsze osoby zasiadające w Trybunale, żeby rozważyły, czy ich dalsze pełnienie mandatu jest w interesie państwa polskiego. Posłanka Koalicji Obywatelskiej, przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz tłumaczyła, że reforma zakłada również m.in., że żadna większość sejmowa nie będzie mogła na trwałe ukształtować składu Trybunału. Stąd propozycja większości kwalifikowanej do wyboru sędziego 3/5, ale także stąd wybór schodkowy. 5 sędziów będzie wybranych na 3 lata, 5 na 6 lat, a 5 na pełną 9-letnią kadencję. I co dla mnie jest szczególnie ważne, to że ta ustawa ma ekspercki charakter. Została przygotowana przez zespół ekspertów Fundacji Batorego. Pierwsze sejmowe prace nad reformą mają ruszyć w środę. Środek ciężkości bezpieczeństwa Europy przesunął się mocno na północ, powiedział w Wilnie premier Donald Tusk. Szef rządu w litewskiej stolicy rozmawia z premier i prezydentem tego kraju na temat wzmacniania bezpieczeństwa w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Donald Tusk zapytany został również o prokremlowską postawę Węgier i Słowacji, a także o sojusz polsko-litewski. To kolejne potwierdzenie, że dość daleko rozeszły się nasze drogi. Tak premier Donald Tusk skomentował doniesienia o tym, że w dniu pogrzebu Aleksieja Nawalnego ministrowie spraw zagranicznych Węgier i Słowacji spotkali się z szefem dyplomacji Rosji. Po moim spotkaniu z premierem Orbanem, premierem Fico, miałem swoje wrażenia. Jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, to nie były wrażenia optymistyczne. Spotkanie polityków Słowacji, Węgier i Rosji premier Litwy Ingrida Szymonite skomentowała krótko. Powiedziałabym, że to niefortunny wybór. Współpracę na rzecz bezpieczeństwa na wschodniej flance Polska chce dziś rozwijać m.in. z krajami skandynawskimi i bałtyckimi. Solidarność z Litwą, jak powiedział premier, jest tu jak skarb. Solidarność Polski i Litwy także w wypadku agresji nie podlega żadnej dyskusji. W ostatnich dniach w mediach litewskich toczyła się dyskusja o tym, czy Polska pomoże Litwie, gdyby doszło do agresji ze strony Rosji. Z Wilna, Karol Surówka, Polskie Radio. A teraz w tym serwisie pomówmy o zdrowiu. Wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, to jedna z najczęstszych infekcji przenoszonych drogą płciową. Przed zakażeniem chronią szczepienia. Przypominają eksperci w obchodzonym dziś Dniu Świadomości HPV. Jak tłumaczą, szczepienie zapobiega zachorowaniu na raka szyjki macicy, nowotwory narządów płciowych oraz głowy i szyi. Ginekolożka profesor Marzyna Dębska powiedziała, że najlepszy moment na szczepienie jest przed rozpoczęciem współżycia. Wykazano, że u osób, które nigdy nie miały kontaktu z wirusem, jeżeli się je zaszczepi, to ryzyko, że one będą miały kiedyś w przyszłości powikłania związane z tym zakażeniem, spada niemalże do zera. My możemy się zarażać wielokrotnie. Nawet jeżeli ktoś był raz w życiu zakażony, ma bardzo dużą szansę, że samoistnie zwalczy to zakażenie, po czym może się zakażyć drugi raz. Także tak naprawdę w każdym wieku warto się zaszczepić. W Polsce z bezpłatnych szczepień przeciw HPV mogą korzystać dziewczynki i chłopcy w wieku 12 i 13 lat. Do tej pory zaszczepiło się zaledwie 20% uprawnionych. W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń spadła nawet o 90%. Wieczorem poznamy nazwiska laureatów tegorocznych orłów. Polskie nagrody filmowe zostaną rozdane podczas gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Polskie nagrody filmowe Orły przyznawane są twórcom za ich najważniejsze osiągnięcia, podkreślił rangę nagrody pomysłodawca i prezydent Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Gorąco Państwa zapraszam na galę Polskich Orłów. To są nagrody, najważniejsze nagrody filmowe w Polsce i zobaczycie Państwo razem ze mną, bo ja też nie znam tych wyników do ostatniej chwili, zobaczycie Państwo, kto decyzją Polskiej Akademii Filmowej Orły dostaje. Podczas gali poznamy laureatów w 20 kategoriach. O tym, którzy twórcy otrzymają prestiżowe statuetki, decyduje ponad 850 członków Polskiej Akademii Filmowej. To są ludzie, których w większości znamy, bo to są aktorzy, reżyserzy, ale również ludzie, którzy robią wspaniały dźwięk, scenografię, charakteryzację. Nagrodę za osiągnięcia życia odbierze Agnieszka Holland. Małgorzata Wosiek, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16:00. Czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Wieczorem i nocą pochmurno, miejscami będzie padał deszcz, deszcz ze śniegiem, na północy także sam śnieg, w Małopolsce i na Podkarpaciu tej nocy możliwe burze, nocą od zera na Pogórzu do plus 5 stopni nad morzem. Jutro jedynie na Pomorzu Zachodnim możliwe większe przejaśnienia, no ale te większe przejaśnienia jak zwykle w mniejszości. Będzie padał deszcz na północy, deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, a na termometrach jutro w ciągu dnia od 1 stopnia na wybrzeżu i Podhalu, od 4 do 7 w centrum, do 11 stopni to najwyższa temperatura. A jutro na Podkarpaciu. Sponsorem audycji był OSM Sierpc, producent sera królewskiego. Przed 17 w audycji popołudniowej rozmowa z Leszkiem Bodzakiem, producentem filmu KOS. Za pół godziny o tym, że dziś obie izby francuskiego parlamentu mają zatwierdzić wpisanie do konstytucji prawa do aborcji. Byłby to pierwszy taki przypadek w historii. Rząd Haiti ogłosił stan wyjątkowy, wprowadził godzinę policyjną. Z zakładów karnych stamtąd uciekło około 4000 więźniów. Powiemy także o ruchach miejskich, które odgrywają dużą rolę w wyborach samorządowych. Program Trzeci Polskiego Radia. No to akurat o tym powiemy Państwu już za chwilę. Poniedziałek, 4 marca, słońce zajdzie po 17:00, dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś na Litwie obchodzone są kaziuki z okazji święta świętego Kazimierza. Światowy Dzień Otyłości, o czym mówiliśmy, dziś także Dzień Gramatyki. Adrianny, Kazimierza i Lucjusza dziś imieniny. Wszystkiego dobrego. 10 minut po godzinie 16, muzycznie Maroon 5. No i to w pewien sposób takie muzyczne wspomnienie sprzed lat. Ważne sprawy przed nami, a no właśnie i w audycji popołudniowej o tym przypominamy. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Społecznicy, wolontariusze, ideowcy. Tacy ludzie zazwyczaj są skupieni wokół ruchów miejskich. Przypomnijmy, od ponad 10 lat środowiska te odgrywają dużą rolę w wyborach samorządowych. Części udaje się nawet zdobyć władzę i potem realnie zmieniać lokalny świat. Właśnie część z nich ogłosiła swoich kandydatów na włodarzy miast. Czy i tym razem mają szansę powalczyć z największymi partiami, które zdaniem wielu na lata zabetonowały lokalne sceny polityczne? O tym Kuba Witkowski. Dzień dobry Państwu, jestem poznaniakiem i żyję tu od 6 roku życia. To lokalny społecznik Łukasz Garczewski, który z ramienia społecznego Poznania powalczy o fotel prezydenta. Właśnie ogłosił swój start, o czym opowiadał też w lokalnej telewizji WTK. My wiemy już, że wielu poznaniaków uważa, że Jacek Jaśkowiak nie jest dobrym prezydentem, więc pozostaje nam tylko pokazać im, że my jesteśmy dobrą alternatywą. I takich jak on jest w Polsce mnóstwo. Od choćby podwarszawski Pruszków, gdzie o urząd prezydenta powalczy też społecznik Arkadiusz Gębicz. Przez wiele lat tutaj się nic nie zmieniło. Dbając o Pruszków, startując w wyborach, chcemy to zmienić. Oczywiście i za nim stoi też cały komitet lokalnych aktywistów. Od 2010 roku co roku właściwie mamy do czynienia z komitetami wyborczymi, które w różnych miastach składają się głównie z aktywistów miejskich. Stwierdza dr Anna Domaracka-Widła, szefowa Instytutu Studiów Społecznych UW, i zaraz dodaje. One sobie radzą różnie, mówiąc ogólnie, i chyba te ostatnie wybory były jednak pewną porażką czy osłabieniem ich pozycji. To wynikało oczywiście trochę z sytuacji politycznym w całym kraju, że to sprawy miejskie nie zajmowały ważnego miejsca na takiej politycznej agendzie. A szkoda, bo jeśli już mowa o takich organizacjach, to dość często w kontekście konkretnych spraw do załatwienia. Te ruchy, one są konstruowane wokół problemów społecznych, problemów miejskich. Dodaje profesor Marek Nowak, socjolog z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. One się zmieniają w czasie. W tej chwili na przykład te kwestie klimatyczne i tożsamościowe są mocno eksponowane. Trochę te środowiska skręciły na lewo, ale generalnie one myślą w kategoriach problemowych, one nie myślą w kategoriach takich doktrynalnych podziałów, które konstruują lewicę, prawicę itd., itd. I mimo, że nie wszędzie takie ruchy, ich przedstawiciele wzięli władzę w swoje ręce, to i tak widać nową jakość. I to było bardzo widoczne w Poznaniu, czy w Warszawie, gdzie udało się rzeczywiście pokazać pewne niedoskonałości, niedociągnięcia, problemy, czy wręcz patologie lokalnej władzy, i to właśnie aktywiści miejscy wskazywali na to palcem. Niestety, zdaniem ekspertów, najbliższe wybory znowu nie będą łatwe dla takich inicjatyw. Elektoraty ruchów miejskich to są gdzieś w okolicach 10-15%, jeśli chodzi o takie standardowe wybory. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z taką głęboką polaryzacją, jak jest w tej chwili, to trochę wypycha te dyskusje na temat konkretnych problemów i przenosi spór na poziom bardzo ogólny, czasami tak ogólny, że trudno się zorientować dokładnie, o co chodzi. Więc w tym sensie ruchy miejskie jest tym swoją opowieścią o konkretnych problemach, które trzeba w jakiś sposób rozwiązywać i poszukiwać rozwiązań. One są zagłuszane przez ten jazgot polityczny. I to dotyczy zwłaszcza dużych miast. W mniejszych, zwłaszcza tych gminach miejsko-wiejskich, szanse na sukces społeczników są dużo większe. Od przykład podwarszawskich miejscowości takich jak Brwinów. W mniejszych miejscowościach, co obserwowałam we wspomnianym przez pana Brwinowie, czy Podkowie Leśnej sąsiadującej, czy Milanówku, można zobaczyć znacznie większy wpływ tych lokalnych komitetów. W Łomiankach na przykład spowodowało to rzeczywiście całkowitą zmianę władzy. To znaczy, tam jest możliwe, żeby aktywni mieszkańcy w bezpośrednim kontakcie z pozostałą wspólnotą lokalną byli widoczni, zbudowali swoją markę i realnie w większej grupie weszli do Rady Miasta. Po prostu w mniejszych miastach i miasteczkach takim ludziom łatwiej się przebić. A no właśnie, społecznicy, jak wiemy, zajmują się konkretnymi problemami, szczególnie przed wyborami, a wolontariusze są bliżej ludzi. No a ideowcy, wiadomo, jeśli w Państwa otoczeniu ktoś taki, proszę dać znać, jaka jest przewaga nad, nazwijmy to, politykami, nawet samorządowymi z krwi i kości. 2 2 7 3. And now and then Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 18 minut po godzinie 16 mówiliśmy dziś. No i także w związku z tym gość pojawił się w studiu. Dziś Światowy Dzień Otyłości. Jak zrzucić te kilka zbędnych, a może kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów? Nie jest to rzecz łatwa. Dwie dwójki, siedem trójek. Może ja w swoim wypadku nie mam nadwagi, tylko zwykły niedowzrost. Może jestem za niski do mojej wagi po prostu. Może tak trzeba na to popatrzeć. Też miałem taką nadzieję, ale zdaje się, nawiązując do tego, że dziś też dzień gramatyki i o tym będziemy mówić, parafrazując słowa klasyka, chyba łatwiej jednak i w pana i w moim przypadku będzie schuść niż urość. 18,5 po 16. Krzysztof Zalewski i muzyczne wspomnienie sprzed lat też wielkiego przeboju kiedyś w wykonaniu Czesława Niemena. 21 minut po godzinie 16. Francja, proszę Państwa, może stać się pierwszym na świecie krajem, który wpisze do konstytucji prawo do aborcji. Jeszcze dziś w tej sprawie głosować będą na wspólnym posiedzeniu połączonej Izby francuskiego parlamentu, Zgromadzenie Narodowe i Senat. Każda z nich już zatwierdziła zmianę konstytucyjną na osobnym posiedzeniu, więc w dzisiejszym głosowaniu też powinna paść zgoda na konstytucyjne zagwarantowanie kobietom prawa do przerywania ciąży. No, o szczegółach Michał Strzałkowski. Le Sénat a adopté. Francuscy posłowie i senatorowie zebrali się dziś na zaproszenie prezydenta Emmanuela Macrona w Wersalu pod Paryżem. Cel tego posiedzenia obu parlamentarnych izb jest jeden – ostateczne zatwierdzenie wpisania do konstytucji prawa do przerywania ciąży. Jest bardzo prawdopodobne, że zmiana w konstytucji zostanie przyjęta, bo wcześniej Zgromadzenie Narodowe i Senat przegłosowało ją już na osobnych posiedzeniach. Za wpisaniem prawa do przerywania ciąży do konstytucji opowiada się większość francuskich partii politycznych, za wyjątkiem najbardziej skrajnej prawicy. Zmianę popiera też, według sondażu ośrodka IFOP, 86% Francuzów. Dzisiejsze zatwierdzenie zmian większością 3/5 głosów pozwoliłoby na pominięcie referendum. Dla szefowej feministycznej organizacji Fundacja dla Kobiet Laury Slimani byłby to historyczny moment. Przeżywam wiele emocji, nie tylko jako feministka, ale po prostu kobieta. To jest pewna podniosła chwila, bo jesteśmy świadkami historycznego momentu. To jest zwieńczenie dziesięcioleci starań wielu organizacji. Prawo kobiet do decydowania o swoich ciałach staje się prawem konstytucyjnym. To ma szczególne znaczenie w kontekście tego, że w niektórych miejscach na świecie prawo do przerywania ciąży jest ograniczane. Prezydent Macron zainicjował wpisanie prawa do aborcji do konstytucji po tym, jak w 2022 roku obsadzony za sprawą decyzji Donalda Trumpa konserwatystami amerykański Sąd Najwyższy uznał prawo do aborcji za niepoparte konstytucją, co sprawiło, że w kilkunastu stanach dostęp do aborcji już ograniczono bądź całkowicie całkowicie jej zakazano. Ale jak mówi Laura Slimani, niepokojące dla francuskich środowisk feministycznych były także wydarzenia w niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce pod rządami PiS. Wpisanie prawa do aborcji do konstytucji to jest sygnał, że Francja nie jest tylko krajem praw mężczyzn, ale także praw kobiet. Mamy nadzieję, że wywrze to też choć symboliczny wpływ na takie kraje jak Polska czy Węgry i doprowadzi tam do pozytywnych zmian. Przeciw wpisaniu prawa do aborcji do konstytucji występowały we Francji głównie środowiska katolickie. Przewodnicząca francuskiego Stowarzyszenia Katolickich Rodzin, Pascal Morinier, uważa, że cała sprawa jest skutkiem paniki środowisk feministycznych po tym, co się stało w Stanach Zjednoczonych i brakiem zaufania do raz ustanowionych praw. Ale jej zdaniem łączenie aborcji z konstytucją będzie błędem. Wpisanie prawa do zabicia dziecka nienarodzonego do najważniejszego aktu prawnego we Francji uważam za coś niezgodnego z duchem francuskiej republiki. Tyle lat walczyliśmy, aby zniknęła kara śmierci, aby nie było jej w konstytucji, aby konstytucja była dokumentem życia, a nie śmierci. A tu ta śmierć wraca od innej strony. We Francji przerywanie ciąży jest legalne od 1974 roku. Na żądanie można to zrobić do 12 tygodnia ciąży, choć wymagane są dwie niezależne konsultacje lekarskie. Po 12 tygodniu można zaś ciążę przerwać w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz nienaruszalnego uszkodzenia płodu. A za tymi propozycjami, które mogą znaleźć się w zapisach konstytucji, stoją także poparcie wielu zdecydowanej większości obywateli francuskich, bo sondaże pokazują, że reformę popiera około 85% społeczeństwa. 24 minuty po 16. Staring right into the darkness through an empty open door. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling apart for no reason. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I go into the black. Protect you no matter what's to come. Some have forgot when they told me we hurt the ones we love. Can't put back what's been broken. Can't change the moment. We went too far. We're pulling a trigger in a useless war. And if we come back, I'd go into the black. But what are we fighting for? What are we fighting? It's just friendly fire. Fire. Fire. Blinking Back. Bardzo Państwu dziękuję za sygnały. Da się to, jeżeli chodzi o zrzucanie zbędnych kilogramów. Tym bardziej, że pogoda za oknami coraz bardziej będzie sprzyjać. No, to się jeszcze okaże. Jeśli chodzi o prognozę pogody, zajrzymy za chwilę. Za moment także skrót serwisu i ekonomia w trójce. Zapraszamy do reklamy.

Przypomnijmy, zamrożone ceny prądu mają obowiązywać do końca czerwca, a więc od lipca najpewniej czekają nas podwyżki. System kaucyjny tak, ale najszybciej za półtora roku, a nie, jak mówią przepisy, za pół. Tak twierdzą producenci, czyli Polska Federacja Producentów Żywności, Związek Pracodawców i Polska Izba Handlu. Według nich założony w ustawie termin jest nierealny, bo wymaga wielu dostosowań po stronie producentów opakowań. Sporna jest też kwestia VAT-u. Według założeń podatkiem ma być objęta także sama kwota kaucji. Przypomnijmy, według nowego systemu, który ma wejść w życie od przyszłego roku, dostaniemy 50 groszy za trzy rodzaje opakowań. Plastikowe do 3 litrów, szklane do 1,5 litra i metalowe puszki do litra. Sprawdzamy wartość złotego. Po południu za dolara płacimy 3,98, za euro 4,32, za franka 4,49, za brytyjskiego funta 5 zł. I 5 groszy, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, traci teraz na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji ponad procent. Jutro jedynie na Pomorzu Zachodnim możliwe większe przejaśnienia, poza tym popada. Na północy deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu możliwe burze. A wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Jutro najniższa temperatura nad samym morzem oraz na Podhalu około 1 stopnia powyżej zera, w centrum do 7, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 11 stopni Celsjusza. Niespokojnie na Haiti, chaos w kraju. O tym w audycji popołudniowej zapraszamy do Trójki, powiemy już za chwilę. Za 26 minut 17. Thank you. Czamba Łamba w popołudniowym. Zapraszamy do trójki. Za 23 minuty 17. Gangi szturmują więzienia na Haiti. Z placówek uciekło około 4 tysięcy przestępców, a haitański rząd ogłosił stan wyjątkowy i wprowadził godzinę policyjną. Zbrojne napady i strzelaniny na ulicach to niestety codzienność mieszkańców tego kraju. W sobotę wieczorem uzbrojone gangi wtargnęły do dwóch największych więzień w haitańskiej stolicy. Obudziliśmy się, kiedy usłyszeliśmy strzały. Kraty były otwarte. Tylko ja zostałem w naszej celi. To było bardzo niebezpieczne. Bunt w więzieniu to śmiertelne zagrożenie. Schroniliśmy się, bo padało tyle strzałów, że baliśmy się o swoje życie. Mówili dziennikarzom The Guardian przestępcy, którzy nie opuścili więzienia. Według grupy RNDDH na wolności znajduje się dziś prawie 4 tysiące uciekinierów. Jest to kraj, który w tej chwili, myślę, jest jednym z najbardziej niestabilnych politycznie, ekonomicznie, społecznie, w ogóle miejsc na planecie. Mówi dziennikarz specjalizujący się w sprawach Ameryki Łacińskiej, Mateusz Pazzini. To jest kraj właściwie bez funkcjonującej administracji publicznej, z rządem, który nie ma legitymizacji do rządzenia. Tylko w zeszłym roku mieliśmy 800 odejść ze służb mundurowych, głównie z policji na Haiti. To jest państwo, które właściwie nie ma aparatu przymusu. Szacuje się, że gangi kontrolują dziś około 80% stolicy Haiti. Po lądowaniu w stolicy, pomimo tego, że pracowałem w wielu krajach globalnego południa, jest to jedyne miejsce, w którym czułem się niebezpiecznie. O życiu w tym mieście wie dużo Bartosz Przybyl-Olowski z fundacji Razem Pamoja. Ludzie się skarżą na sytuację i rzeczywiście uznają, że kiedyś było lepiej. Jak zapyta się Haitańczyków, ale kiedy to było, to nie potrafią określić tego momentu. O Haiti świat przypomina sobie raz na kilka lat. Dzielący wyspę z turystyczną Dominikaną, najbiedniejszy kraj obu Ameryk jest zbiorem wielu tragedii. Czy chcemy opowiadać o problemach kolonializmu, czy dekolonizacji, czy amerykańskich interwencji, których też było przecież bardzo dużo w XX wieku, czy tego trzęsienia ziemi z 2010 roku. No niestety Haiti to jest taka suma wszystkich traum. W zeszłym roku Rada Bezpieczeństwa ONZ ustanowiła międzynarodową misję stabilizacyjną na Haiti. Dziś humanitarną pieczę nad krajem z ramienia ONZ sprawuje Urlika Richardson. Połowa populacji potrzebuje pomocy humanitarnej, a to jest znamienne, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kraj ma około 12 milionów mieszkańców. I wiemy, że około 40% populacji faktycznie boryka się z ostrym problemem żywności i bezpieczeństwa, a także wiemy, że 45% Haitańczyków nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Jest to wezwanie do zwiększonej solidarności. Haiti przechodzi jeden z najbardziej krytycznych momentów w swojej nowoczesnej historii. This is a call for increased solidarity. Haiti needs it. It's going through one of the most critical moments in its recent history. Szef grupy 20 gangów, które dokonały ostatnich aktów przemocy, Jimmy Cherizier, potwierdził, że głównym celem działań jest odwołanie obecnego premiera kraju Ariela Henry'ego. Szef rządu Haiti ogłosił stan wyjątkowy. Policja otrzymała rozkaz użycia wszystkich legalnych środków w jej dyspozycji do egzekwowania godziny policyjnej i zatrzymania wszystkich przestępców. Premier Haiti z racji eskalacji napięć w kraju przedłużył okres swojej kadencji, jak stwierdził, do połowy 2025 roku. Gangi szturmują więzienie na Haiti, władze próbują odzyskać kontrolę. Relację przygotował Józef Niewiarowski. Audycja popołudniowa za 19 minut 17. He told me not to move, 'cause if I did, I'd be dead. I cried out. Alice Merten w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki na kwadrans przed godziną 17. Dziś między innymi Światowy Dzień Otyłości, no i o zrzucaniu nie tylko ze względów estetycznych, ale i medycznych zbędnych kilogramów. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem tylko przypomnieć takie stare polskie powiedzenie: lepiej kijek pocienkować, niż go potem pogrubasić. Dziękuję, pozdrawiam. Autorem tych słów był ponoć niezapomniany Kazimierz Górski, a dziś imieniny Kazimierza. Przypadek? Sandra zdaje się wściekła na nas, wraca z pracy do domu, teraz krajową szóstką. Coś słyszę o otyłości. No tak, dziś Światowy Dzień Otyłości. Batoniki w schowku auta muszą poczekać. Dwie dwójki i siedem trójek. Cieszę się bardzo, że jest audycja poświęcona ważnemu tematowi, bo nasze dzieciaki, jak mówię, ogólnie w skali kraju, są coraz grubsze, prawda? I to jest rzeczywiście problem, to jest przykre. Cieszę się, że jest taki program poświęcony nadwadze, co może chwilę na zastanowienie się młodym ludziom, zwłaszcza podkreślam, żeby uważali z jakością jedzenia i co jedzą. Tym bardziej, że przed nami święta, więc trzeba uważać. Bardzo dziękuję także i za to przypomnienie. I my oczywiście traktujemy temat bardzo poważnie, nie tylko od tej strony estetycznej, ale przede wszystkim medycznej, na co zwraca uwagę nasz gość w studiu. Dwie dwójki i siedem trójek, czekamy na Państwa sygnały. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut pozostało do godziny 17. Dziś wieczorem podczas uroczystej ceremonii w Teatrze Polskim w Warszawie zostaną wręczone polskie nagrody filmowe. To zarazem podsumowanie najlepszych dokonań rodzinnej kinematografii w roku ubiegłym. Na razie znamy tylko jedną laureatkę Nagrody Honorowej Orła 2024 za osiągnięcia życia odbierze Agnieszka Holland. Faworytem w tym roku jest film Kos w reżyserii Pawła Maślony, który zdobył aż 16 nominacji. Z Leszkiem Bodzakiem, producentem Kosa, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. KOS ma też trudną sytuację, bo w niektórych kategoriach konkuruje sam ze sobą. Tak wielki sukces KOS-a, te 16 nominacji do Orów, to jest chyba dowód na to, że polskie kino bardzo potrzebowało takiego filmu. Nam od początku zależało na tym, żeby opowiedzieć o naszej historii trochę z przymrużeniem oka, jednocześnie przemycić ważne tematy. Tutaj Michał Zieliński najpierw napisał treatment i już na tym etapie zainteresował zarówno Pawła Myślona, jak i mnie i od tego się zaczęło. Cieszę się, że film zyskał takie uznanie członków Akademii. Myślę, że parę filmów się wyróżnia w tym roku. Każdy ma jakąś swoją historię. I Chłopi, i Żona Granica, i Filip, i Doppelganger. Każdy rzeczywiście ma jakiś taki indywidualny rys, ale to też nie jest takie częste. Wciąż tych scenariuszy dobrych jest za mało, ale mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. No. Też pojawia się takie nowe pokolenie scenarzystów, mam wrażenie, którzy chcą opowiadać historie tętniące tym, co się w tej chwili ogląda na świecie, jak się robi filmy. Dużo oglądają, mam nadzieję, że będą czerpać z tego wzorce, bo sztuka nie może powstawać w oderwaniu od tego, co w danym momencie w naszej rzeczywistości jest ważne i co jest uniwersalne. A czasami no bywa tak, że coś jest spóźnione, nie w swoim czasie, nie? A wydaje się, że KOS trafił idealnie w swój czas. Wszystko, co tam mówi, na przykład bohater znany przez Więckiewicza o rosyjskim imperializmie, było pisane 2 lata przed wybuchem wojny na Ukrainie. To jest taki case no, wyjątkowy, nie? Że to się tak strzeliło też. Myślę, że do każdego kontakt można znaleźć, napisać SMS-a, wysłać projekt. To nie jest wbrew pozorom aż takie trudne, aczkolwiek czasami trzeba pamiętać o tym, że nie ma takiej możliwości, żeby ktoś to przeczytał w tydzień czy z dnia na dzień. Ludzie są po prostu zajęci, czego wiem, że czasami niektórzy nie rozumieją, dlaczego przez tydzień czy przez miesiąc jeszcze nikt mi nie odpisał. Miesiąc to mało. I niestety czasami po prostu potrzeba dużo czasu, żeby zapoznać się z projektem, bo ta kupka jest, ilość tych spraw bieżących jest duża, więc to wymaga po prostu cierpliwości. Co by pan powiedział o pierwszej laureatce, pierwszej, którą znamy? Zasłużona nagroda, bardzo, jak najbardziej. Wydaje mi się, że też w ważnym momencie i z uznaniem takiej aktywności nie tylko twórczej, kreatywnej, reżyserskiej, ale też takiej odpowiedzialności społecznej, świadomości społecznej za sztukę. To wydaje mi się też w twórczości Agnieszki Holland szczególnie cenne. I wydaje mi się, że artysta, który ma to ucho społeczne do tego, co jest wokół i bierze też odpowiedzialność za to, że jego dzieło wywiera jakiś wpływ na ludzi, to jest jakaś rzadkość i wydaje mi się, że coś, za co szczególnie powinniśmy cenić panią Agnieszkę. Faworytem tegorocznych Orłów jest film KOS w reżyserii Pawła Maślony. Przypomnę, 16 nominacji. No, tyle statuetek nie otrzyma, bo jak mówił sam Ryszard Jaźwiński, w wielu konkurencjach no właśnie występuje. Mógłby konkurować sam ze sobą. Z Leszkiem Bodzakiem, producentem KOS-a, rozmawiał właśnie Ryszard Jaźwiński. Ja przypomnę, że ceremonia Orłów rozpocznie się o 20:00. Można ją oglądać w Kanal Plus. Dostęp jest odkodowany. Soundgarden w audycji popołudniowej na 8 minut przed 17:00. Sometimes far too late.